بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. دا كتاب ده بيان ده مسائله او احرام د اذان کی. اذان په لغت کې په معنا د اعلان سره راځي. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اعلان من الله ورسوله له طرفنا. او دا اذان مصدر ده دا آذن يوذن إذاناً يا دا آذن يؤذن تأذيناً دا باب تفعيل لمصدر فلي وزن ما انجرادي لتكلم يكلم تكليماً وكلاماً دا شان تأذن يؤذن تأذيناً وأذاناً دا كلام فشان أو فا استلاد شريطه اذان ویل کېږي شي اعلام مخصوص به الفاظ مخصوصه په اوقات مخصوصه. یو مخصوص خبرداري ورکول دي په خاص الفاظ سره په مخصوص اوقات کې. الفاظ کم دي په غوڼو مسائل او د عقیده باندې نه شامل دي. او حکم د اذان څه ده؟ اهل علم ذکر کړی چې دا فرض کفایه ده. یو علاقه کې چې یو اذان وموشي نو نور خلک د ګناه نه خلاص دي. په موږ ته هڅه پرې باندې موقوف نه ده. مثلا اذان په یو ځای کې نه دی شوی او چا په خپل وخت کې موږ کوم ځای شوی دی. البته دا ټول خلک پرې باندې مجرمان او ګناګار دي چې په اتفاق سره اذان پرې خره. باب بدء الاذان. باب د بیان د ابتداء د اذان کې. اهل علم د صحیح قول مطابق ابتداء د اذان په مدینه منوره کې شوی. او د حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ میلان او ترجیحی طرف له چلارون باندې کار د هجرت او هم اهل علم چې ویلي په مکه مکرمه کې د ابتداء وایا په لیلۃ الاسراء باندې د ابتداء شوی دا. د دې باره کې کوم روایت راغلي نو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کوي چې اگر روایت ټول ضعیف او غیر ثابت دي. دې خبره دا ده چې ابتداء د اذان په مدینه منوره کې شوې ده. د باب په ابتداء کې به مصنف رحمت الله علیه دوه آیاتونه ذکر کړي. هغه دواړه آیاتونه مدینه دی اشاره دی ده چې ابتداء د اذان په مدینه منوره کې شوې. وقوله تعالی او دا باب د بیان دی قول الله تعالی کې و اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فلجي تاسو موږ د فاره اواز کوي انا منافقان او کافر د اغي پوری استهزاء کوي او دا غي نه لوبي او توخي جوړي کی. دا په دې سبب چې یو قوم نش عقل نه لري به وقفه او کما خل خلق دي. وقوله تعالى او باب د بیان د قول الله تعالی کې چې اذا نودي د صلاه می يوم الجمعه فلجي اواز وکړي شي د موږ د پاره پرز د جونې. ورته په دې آیاتونو کې دا دلیل دی چې اذان په نص د کتاب الله سره ثابت دی. صرف په خوب سره نه لکه روایت د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه په فراغ لنه مصنف رحمت الله علیه روایت دلته ذکر نکوه ځکه د مصنف په شرط باندې نو اگر چې روایت ثابت دی سنن ابي داود ترمذی و غیره کې راغلی دی چې د خوب کتل او سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د اذان تذکره وکړه. بعضې چې دې لپاره به فخر کې आवाज کو او بعضې چې ناقوس براوالو ناقوس دی لوي چې یو غټ لرګي براوالو وروکي لرګي باغی درا بغو نو په आवाज باندې به خلکو له پته لګي چې د موږ وخت نه پرې مشوره کې دی جدا خپل نبی صحابي حقوق ولیدو چې خوب کې او کس ویني چې आवाजونه کوي چې زه بیګلې خرڅوم پدې وې دوه پسې منډو روان شوم چې یو په ما باندې مرا خرڅ کا غره لوي چې څنګه په ما ولې چې موږ په موږ خلک راځم کوو کلی به اواز کوو په یغه ما لوي چې دینه خطرې قدر ده نه هم د اذان الفاظ ورل او قول او د اقامت الفاظ ورل او قول نو راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب بیان کو نبی اسلام بلال رضی الله عنه له پاس اورېګه ستا اواز تیز ده برو خېجا دې بدرله الفاظ وې تور پسې را الفاظ وایا عمر رضی اللہ عنہ چې الفاظ واورېدل نو ځان پسې صادر راغو په منډه منډه عام راغی او امام دغه شانتي خوب لیدل لا څنګه چې دي دیدل نو ګوردا آیاتونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې سجود د اذان صرف په خوب باندې نه دی د خوب سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر مؤید شو او د قران کریم د آیاتونه دی اذا ناديتم الى الصلاه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اذان کړه کنه نو حافظ رحمت الله علیه د دې متعلق یو روایت ذکر کړه چې روایت د ترمذی کې راغلی دی چې کړه او په سفر کې په هغه روایت سندن ضعیف نه ثابت نه بالفرض ثابت هم شي نو نبی اسلام له نسبت کې په دې اعتبار کې چې د حکم کړه نور اذان صحابي کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دای نه رسو خلفای راشدین او اذان نه لیکړي وجه صدا وی اشتغلوا بالاهم من المهم فاهم خبرو کی غی مشغول د مهم خبرو نه په شریعت کې بعض خبرې مهم دي او بعض اهم دي پس غیر اسم تفضیل سره د مسلمانانو چې کوم عام امور هغه کې غی مشغول اذان ځان له دمر لوی ذمہواری چې بل څه دی انوځګاریږي وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال ذكر النار والناقوس صحابه اكرام مشوري کول چې د مزد لپاره خلق پسند راځم کو وی دې ذکر د اور کړهو دارنګ د ناقوس ذکر کړهو چیر اور به بلو د مس په وخت کې نو مسلمانانو له پته لګی چې زمون د مز وخت ته راځم کېدو وخت دې رضی الله برازي او بعض ناقوس ذکر کو ناقوس دی لوي چې اوګد لرګي راواله بعض په کډا خیر ذکر کړو چې ډډ لرګي د جننن ایو بل لرګي د لند راغستي پاغي باندې ډبه او غرب ورکه دا یو لرګي دی بل را بغي چې اواز کوي هغه تر يهود او نصارا زي يهود او نصارا ذکر کړ چې ګوره دا خو د يهود طریقه چې غي لرګي بل را بغي او خپل عبادت لپاره خلک راجمه کوي او اور بلول د نصارا او طریقه دا نو دا غي طریقه خو نه کوي نو فلی مشوره کلی دی اول نجلاشون صحابی خوب قتل یا راغلی خو اغا روایت پا شرط مسلح نو نو ذکر نکو مختصر ذکر کو فا امر بلال ان یشفع الاغان و ان یوتر الاقاما بلال رضی اللہ عنہ لحکم شویو دا چه دے جفت اذان کئی او تاق اقامت کئی تاق اذان کئی او ناتکی سشے کئی اقامت کئی ذلك رسط تفصیلا مسئلہ رازی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه مسلمانان جکل مدینی لراغل یجتمعون ندی براجم کیدل فیتحینون الصلاه بدمز اندازہ به لگولا یا معنا دا انتظار به کولون لیس ينادى لهادین قرب اواز او اذان نکیدو فتكلم لا دليل فضيله تقول ابتداك اذان نو كم اهل علم جوي مكم قربك يا فليله الاسراء دار روايت باي وان درد ده ليس ينادى لها فابدا يقدم لي كبير باذان نكيدو فتكلم يوما في ذلك المشوره كدي ويرز دي بارك فقال بعضهم باذ ويلي اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى باذ ويلي النصارى وناقوس فشان يولرغي راوالي بل را بغوي وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود بعض ویلو چې یو بیګل راواخلی په شان دا اختر دی يهودو اختر دی دغه چې راواخلی د غوان اختر دی یا د بل اختر دی او یو طرف ولسره کې فارې کې اواز کول د شپې لپاره شان اواز کوي نو ایدای دا اختر په شان دی بیګل براواخلو فقال عمر عمر رضی الله عنه او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه آیات یو کس نلیږي یا به د موز اوازونه کوي مراد د یونادی به صورت نه اواز د اذان نه مراد د موز د پاره به اواز کوي چې وایي په دې کوڅو کې بغیر د صلات جامعه الصلات جامعه موز بس درېدو والے د ځان را سوي موز درېدو والے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ويل يا بلال قم فناد بالصلاه اي بلال ادريغا ندمز اوازك اذانك دين مراد يا دغ اواز دكم چې عمر رضي الله عنه مشوره کړی و مشوره پیش کړی و چې دا سری ویل شي الصلاه جامعه او یا په دې کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کې لا فاد تراخي كثير د پاره ده کله یې پرې مشوره کړې یو بل نجودا شول جدا شول تر دې چې عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه قوبلید او دا غد تایید د پاره عمر رضی الله عنه من دیواله نو دا आवाज دیو چې نو قبل رز باندې چې کله دا خوب وکته شو د اذان आवाज مدینه لالارو عمر رضی الله عنه راغه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام ويل يا بلال اي بلال فودري کزه کستا आवाज اوچته بر اوخیجا عبد الله ابن زید بدرلا الفاظ وی کوم چې په خوب کې کتلی تر الفاظ وایا فنادي بالصلاه واذانك مطلب دا عمر رضی الله عنه چې کوم تجویز پیش کړو نو خبره خو پاغي باندې ختم شو بیا بل رسول الله عبد الله ابن زید رضی الله عنه خوب وکتو او عمر رضی الله عنه دا غید تایید د فارمنډي وای چې مام دا شان خوب لیدلې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه له وجه پاسه اذان وکا باب الاذان مثنا مثنا باب د په بیان د دې کې چې اذان با دو دو زلې د اذان الفاظ با دو دو زلې ویل شي فدې کې د اهل علم او د ائمه اختلاف ده چې صفت د اذان څه شی ده الفاظ څومره دي نو دا الفاظ پنځلس کلمات او پنځلس جملې دي په نيز د احناف او حنابلو باندې چې څلور پیری پرې کې تکبیر ده ابتدا کې او ترجیع پکې نشته حدیث عبد الله بن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه کی اومدا شان تراغلی دی پاغي کی د ترجیع ذکر نشتا نو سلور پیری تکبیر شو بیا شهادتین شول دو پیری نو اتشول او دو پیری حی علی الصلاه شول دو پیری حی علی الفلان دول شول او بیا دو پیری تکبیر شو نو سوار لس او اخر کی تهلیل شو لا اله الا الله پنزلس او مالکی وی چې ولس کلمات دې اذان ابتداء کې غي دو پیری تکبیر وی الله اکبر الله اکبر او بیا په شهادتین کې د ترجیع قائل دي ترجیع د ابو مهوره رضی الله عنه په اذان کې راغلی دی ترجیع دی لوی چې د شهادتین یو ځل په قرار وې دمر اواز کې وې که بس معمولی غنتی او ریدل داغین راشیتی و او رخواکی کسی در سرواوی اشهدو اللہ الہ الا اللہ اشهدو اللہ الہ الا اللہ دو پیری ریووی او بیا پتی زواز باندی ووی دا آم ازان غنتی سنگ چیتی زواز تروی اشهدو اللہ الہ الا اللہ اشهدو اللہ الہ الا اللہ نسلور پیری شهادتین شل دو پیری تکبیر شد و الفاظ شل او اشهدو اللہ الہ الا اللہ اشهدو اللہ الہ الا اللہ دو پیری شل بیا دی پتی زوی نسلور شل فكشول غي ترى وبعد سنور ونلسول او بها حي على الصلاه حي على الفلاذات يقول سوار لسول او الله اكبر الله اكبر دي دو في يقول نشقال سواخر لا اله الا الله ولت كلمات في المالكي وفي زبان دي او امام شافعي رحمه الله عليه وي كده اذان كلمات او جمله للنسي او ده امام مالك رحمه الله عليه ان في ترجيع قائل غم نے و امام مالک په ابتدا کې د تکبیر مرتين قائل دی او غد تربيع او تکبیر قائل دی چې سرور پیری به ویل شي امام مالک په نيز باندې ولسو د امام شافعي رحمت الله عليه په نيز باندې ملس کلمات ول او دا ټول حق خبرې دي د صحیح حدیث نه ثابت دي دین اختلاف او تنوع ویل شي اختلاف د ائمه صرف افضلیت او اولویت کې دا شاهد دي ویل کې اذان کې د تربيع او کا یا ولس کلمات دی ویني اذان دي نه کیږي صرف په افضلیت کې دا اهل علم اختلاف دي جدينا اهل علم تعبير كيف اختلاف ده تنوع ترى دي الاختلاف ده تضاد نو شيء ان يو جائز او بل ناجائز او رستو ور بسي ذكر كاي داب الاقامه واحده الا قوله قد قامت الصلاه او مو اورد اسرا الفاظ ده اقامه فدي بان اهل علم اتفاق نه چ الفاظ ده اقامت بعينه وما الفاظ دي كم چې د اذان دي صرف دا به پکې سیوا کې چې قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه حي على الفلاح نرسته و اختلاف د اهل علم د ائمه د دې په الفاظو کې د چې آیا الفاظ د دې مفرد دي او کنا دا دوه دو پیری ویل دي. د دې الفاظو په تسنیه او افراد کې اختلاف دی د اهل علم د اقوال دي. جمهور اهل علم دا وایي چې الفاظ د اقامت په مفرد وي صرف پاول او اخر کې به تکبیر دو پیری وي الله اکبر الله اکبر ادارنګ قد قامت الصلاه دا به دو پیری وي باقی الفاظو کې څه شی دی افراد دی الله اکبر الله اکبر شهادتین به یو پیری وي حیعلتین به یو پیری وي قد قامت الصلاه به دو پیری وي الله اکبر دو پیری نور رضان پسندار جمهور اهل علم رایا دا او علماء احناف وایي چې تربیع التکبیر د فاول کې د اذان په شانتي وي او په منځ کې د حي علی الفلاح نرسو قد قامت الصلاه دو پیری ویل دي د اذان او اقامت وانته په طریقې تربیع وي په ابتدا کې او د شانتي الفاظ دي. دریم مذهب په اقامت کې د امام مالک رحمت الله علیه دی. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې الفاظ د اقامت په مفرد وي علاوه د تکبیر نه چې په اول او اخر کې دا بدو پیری وي الله اکبر الله اکبر په اول کې دارنګ په اخر کې باقی قد قامت السلام هغه وي او د جمهور او هغه فرق څه شو شوافیع او د حنابلہ چې هغه قد قامت الصلاه دو پیری وي او د قد قامت الصلاه کې د افراد قائل نه دا اولنی دو قولونه کوم چې د احناف دي دارنګ د جمهور جمهور نو مراد څوک دي حنابلہ او شوافیع د دلیل په اعتبار سره د مذهبونو راجح دي د امام مالک رحمت الله علیه پر امام دغه قوی دلیل نشته. دیلم اختلاف و تنوع ویلشی اختلاف و تغاد ننے رسل و مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کی پدی باب کیم ذکر کئی باب ان الاذان و مخنا مسنا مخی ذکر ان کو کہ بلال رضی اللہ عنہ لحکم شوئے و ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامہ کہ اذان نی جفت و تکی کئی او اقامت دی تاق و نا تکی کئی داغی الفاظ دی مفرد مفرد دی جمہور دا حدیث دی بلال رضی اللہ عنہ راغست ہے او علماء احناف استدلال کوي د حدیث د اسود ابن یزید نا اسود ابن یزید وای عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې داغه اثر ذکر کړی دارنګه امام دارقطنی په سنن کې چې بلال رضی الله عنه کان یسن الاذان و یسن الاقامه اذان می تثنیه تثنیه وی دو دو پیری به داغی کلمات وی دغه شانتی اقامت علماء احناف ده اغینا استدلال کی باب الاذان مثنا مثنا دا باب ده په بیان ده دی کی ده اذان او ده بان الفاظ دو دو ذلویل دی و به قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیه عن ایوب عن ابی خلابه عن انس رضی الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه الا الاقامه فحكم شو بلال رضي الله عنه لا داشره ديبان تکوي وان يوتر الاقامه واقامه بنا تکوي قبل تاقوي يود جوفي بالتاق الا الاقامه الى وقت قامت الصلاه فاقامه مراد تشير قد قامت الصلاه ذلك اقامه قد وفيري وي وبه قال حدثنا محمد بن سلام محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي خلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كفر الناس قال ارجلج خلق ديرشيو في مدينه منوره كنديويلو ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه لا خبر ذكر كل وقت لك مشوره شديوا دا چې علامه او نخ دی مقرر کړي نو زفاره چې دی پیجنی څنګه نه خوینی چې دی راځم کیږي فذكروا اجور نارا نو دا مشورې په شروع کې اور ببلې او يضربوا ناقوسا یا لرګي ببل لرګي لرا بغي فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه فاخر کې بلال رضی الله عنه له حکم شوی او چې دی اذان جو کوي او اقامت دي تاخ کوي باب الاقامه واحده الا قوله قد قامت الصلاه باب دې بیان د دې کې چې قد قامت الصلاه نه علاوه د اقامت الفاظ یو ذلویل دي دا په کې دوه پیری وایي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه وی حکم شو بلال رضی اللہ عنہ لچی اذان دی جفتی و قامت دی بیتر سی قال اسماعیل اسماعیل ابن ابراہیم فذکرته لی ایوب ما لا خبر ایوب سختیانی نے ذکر کرے وفقال نغویلو الا الاقاما مگر قد قامت السلاح دا با پاکی یو ذل نوی بلکی دو ذل بددی ویلی و وقتی ذکر ہوں چی امام مالک رحمت اللہ علیہ سوی داوی چی دا با یو ذل وی او جمہور داوی چی اقامت کی بدا دو ذلی وی او تکبیر با پا ابتدا و انتحاکم دو ذلی وی باقی الفاظ با مفرد باب فضل التأذین باب دا بیان دا فضیلت دا اذان کولو فی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له براد حتى لا يسمع التاذين فلشد اذان فلشد مزفار اذان قريشي فشيطان شاكي تختي تزنا شي تردي تشد اذان आवाज ناوري فاذا قضي النداء اقبل هر کله چې دا اذان پوره کړي شي ختم شي نو بیا را واپس شي را متوجي شي حتا اذا ثوب بالصلاه ادبر کله چې اقامت شروع شي د مزفار نو بیا شاکر اقامت په وخت کې متفقي ځکه د اقامت لم اذان وي رسو را شي بین کل اذانین صلاه د هر دو اذانونو په منځ کې مزد اذانین نه مراد اذان او اقامت دي حتا اذا ثوب بالصلاه ادبر کله چې اقامت کړي شي د مزفار نو بیا شاکي په تخت شي حتى اذا قضي التسليم اقبل فلكي اقامه ختم شي نو بیا را متوجي شي حتى يخطر بين المرء ونفسه تر دې چې وسوسه شي په من د سړی او د زړه داغه کې خیالات ور لبدلی په موس کې ور لوسوسه شي يقول اذكر كذا اذكر كذا لانه خبر را یاد کا لانه شعر یاد کا لما لم يكن يذكر مخ کې نه د کوم سيزونه نور یاد نو په موس کې ور لرا یاد کی حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى تربي شو ګور بيشړې دا پته ورلنه لګي چې څو رکعات موږ یې وکړو نو دې کې اذان او فضیلت ذکر هغې ګور شیطان आवाज وورو نو دې پتیخ تشي تخیدار غره اقامت اذان چې وورو نو تخسي نو کم کا چې اذان وې دا غنه وسنګ نه تخسي چې اذان دې صرف आवाज وورو نو تخسي نو پرې کې اذان او فضیلت شو چې څو اذان کوي دا غم فضیلت شو باب رفع الصوت بالنداء باب د بیان لري کې چې په اذان او بانګ باندې आवाज را پورته کول دا مسنو او مستحب عمل دی ذکر اذان مقصد دا چې خلک واوري خلکو د وخت پته ولګي نو هغه څوک دی وایي چې आवाज تر ډیرو خلکو پورې رسي وقال عمر بن عبد العزيز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه فرمایلی وو اذن اذانا سمحا اذان ته اذان د سمحا معنا دا سهلا بلا نغمه وتتريب شفاغي کی د دې دول کو د ډمان غونتي اوازونه دي چې کوم تتريب پکې دي او د ترانه مرانه غونتي پکې وي والا فاعتزلنا ورنذبون جدا ش مؤذن له ویل غدا سي اذان مکوا چې د ډمان غونتي اذان اواز دي پکې را پورته کړي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دلويلي اني اراك تحب الغنم والباديه يقينا زين من تعالرا يتغد بيزو سرمين ساعه ود سهرا ود باندي سر دمينا بڑی بیزی در حرائی سہرا کی گرزی حیدا کنت فی غنمک او بادیتی کلچ تپ خلو گڑو بیزو کی یا پا سہرا کی فاظنت لسولاتی نو اذان دکولو دموز دفارا فرفع صوتک نو تا آواز را پورتا کوا بن ندائی پری آواز اذان باننی فتیز باننی فتیز آواز اذان کوا فا انہو لا يسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انت ولا شیع الا شہد له یوم القیامہ ذکر ناوری انتها دا آواز دا مؤذن پیریان و انسانان او نبل سشے مگر پرز دا قیامت بور لگواہی کئی نو تیز آواز مان لے کوا چھو دیر تا آواز دے ترلری پوری ورسی چھ گواہان لے دیر شی تو گورو پا حدیث کے دادی چی سوگزان لکھ بانڈکی پا سہرا کی موسکی پا میرا کے نو دیر اذان کئی اگر کدے آوازی دے او دوے ما مسئلہ دادا چی اذان دے پا تیز آبان دے کئی فضیلت او ثواب ادا ده چې پیریان انسانان او دا څومره سيزونه کانی دی کونی دی کبوتی دی دا ټول بده پار گواہی کئی چی دا اذان دا آواز واوری. قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ ورلوی چی دا خبر ورلوی دا زانا نکم ما دا نبی علیہ السلام ناوری دا لیتی غفر بائی دی. باب ما یحکن بالاذان من الدمائی. اباب دا فبیان دا لیتی فا اذان اوری دو سر دا یوخار او وطن جنگ او خون ریزی بدل پکار دی. رکلا اذان دا شعائر الاسلام ندے. باب دا فبیان دا لیتی که محفوظو لشی فا اذان سر دوینونا. که دا یو قوم او دا یوخار والا اذان دا وارد نزدیونی محفوظ فی دی سر بجنگ نکی دا با مسلمانان گنلشی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غزا بنا قوما انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكل من غزا فاربوت لي قوم ترى لم يكن يغير بنا فهم عند الحمله نقول مطلب لا من بين ورسول في قوم حتى يصبح وينذر تردیتی سباب کو دا اللہ پیغمبر با انتظارو کو فین سمع اذانا کف عنهم قربان آواز بے واردن دا اللہ پیغمبر با پدیبان دید حملی کولو نبن شو وین لم يسمع اذانا اغار علیهم او کد اذان آواز بے واردن دو بان با پدی کری کیونو ویلے شو بیا بے حمل کول پدیبان دی قال فخرجنا الى خیبر انس رضی اللہ عنہ ہوئی منگ خیبر غزالوتی وفانتہینا الیهم لیلا تشبی ورسید لیو خیبر والاولا فلما اصبحا هر کلتی نبی الاسلام سبا کرو تشبی ورسید خو حملے نکو لانتظار کولو جسو خو پک مسلمانان نشتا فهر کلتی سبا کرو ولم يسمع اذانا او بانگنو وردلے رکبانو نبی الاسلام تصبر لیسو شو ورکبتو خلف ابی طلحا زدابو طلحی انسوار رضی اللہ عنہ پسیس ورون چید دمور مسلم رضی اللہ عنہ سر دنکا کرو دے پلندرو وإن قدمی لتمس قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم زماخ د نبی اسلام د خپل سره لګیده په سوړ لای سورم قال فخرجوا الینا انس رضی الله عنه وروتی دا خیبر والا کوم يهوديان نه وروتی په مقاتلهم ومصاحيهم فقلوا تقو او قودال واني زمیداری غصباب ځان تر راغست مشکرای مری ټوکرای راغست وی باون روانو بلچه یو قودال راغست وی فلما روى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليش نبي الاسلام وكذا بيجندو طول المدينه نشنليو قالوا محمد والله محمد والخميس ديو الاخ محمد رسول الله قسمنا محمد صلى الله عليه وسلم راغ سرد دخترنا قال فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولي اتخذ الخلاغان في فشل اهر كلا چوکتل دی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الاسلام الله اكبر الله اكبر نارد تکبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پورته کا الله اکبر الله اکبر وی او وی فرمایل خربت خیبر خیبر تباہ و خراب شو ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فلچ مغرا نازل و را کوشو په میدان دی او قوم باندې بدا غیر لشو غډیر ناکار او بد سباوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کا قوم باندې حمله نکول چې اذان आवाज به وورېدو دا نه او علامه دی چې دا مسلمانان دي دا اذان د شعائر الاسلام نه دی. باب ما یقول اذا سمع المنادي. باب د بیان لري کې چې کله او سړی د اذان کوونکی आवाज ووري نو دی بسوي حدیث به ذکر کی چې کم کلمات مؤذن وي هغه به دی وي او د حي علی الصلاه او حي علی الفلاح وقد کله لا حول ولا قوه الا بالله وي. دو قسم روایات به مصنف رحمت الله علیه پر باب کې ذکر کی. یو دا چې مؤذن څنګه الفاظ وایي نو بعینه یې هغه شان الفاظ وایي. او دویم باغ روایت ذکر کی چې په هغه کې دا دي چې حی علی الصلاه سره لا حول ولا قوه الا بالله وایي. نو په هر یو خبره چې عمل وکړو په سنت طریقه باندې راتللو په کله نه کله دی حی علی الصلاه او حی علی الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله وایي. او کله نه کله دی د مؤذن بشانت لا حول ولا قوه الا بالله وضار خبر بعد بعمل غازي هو به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء کله چې تاسو باب ووري تقولوا مثل ما يقول المؤذن تاسو وایي په مثل هغه چې مؤذن وایي دا په سي تاسو د اذان جواب ورکوي دا تقریبا ویلې دي ورنه رسو بر روایت کې راشي اذا حي علتين فزيبان بدي لا حول ولا قوه الا بالله واذا حديث امام مسلم رحمه الله عليه ذکر کړل د عمر رضی الله عنه نه او بعد وی چې نه بس په مختلف اوقات حمد دي کله د مؤذن غونډې الفاظ وي کله د حي علتين فزيبان دي حوقله وي حوقله معنا لا حول ولا قوه الا بالله وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية رضي الله عنه يوما عيسى بن طلحة وجماد معاوية رضي الله عنه يورد ورده فقال بمثله إلى قوله معاوية رضي الله عنه فمثل الذي بانده ويجد أذان جواب ورقول سنجة مؤذن بي ترديب ورد وأشهد أن محمد رسول الله مؤذن شهادتين وي ندنبك بي وأشهد أن محمد رسول الله مصنف رحمت الله علیه رحمت مختصر ذکر کو امام ابو داود تیالیسی رحمت الله علیه په خپل مسند کې دا ذکر کړی دی عیسی ابن طلحه وی کنا عند معاویه فناد المناجی بالصلاه فقال مثل ما قال ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن معاویه رضی الله عنه سره نو مؤذن اذان شروع کو معاویه رضی الله عنه دا سی جواب ورکول لکه څنګه چې مؤذن وی او بیا ناس تو خلق له په مجلس کې وي چې دا سه ما استاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي او به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال يحيى بن ابي كثير وي په دې وخت کې سند وازي چې بعد بعضي ترونون اورید لیلی تبازی اهل علم نتغیوی لما قال حی علی الصلاة یکل موزین حی علی الصلاة وی قال نمعوی رضی اللہ عنہ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول حی علی الصلاة وحی علی الفلاة فزیبان دی لا حول ولا قوة الا بالله سر جواب برکلو وقال هاکذا سمعنا نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم یقول او بیعید مجلس کی ناس خلق لبیلیو کما دا سستاسو دا پیغمبرنا اوریدنی دی فبلی که دا ذکر راغلی چه حیاء للصلاة و حیاء للفلاة فزیبان دی لا حول ولا قوة الا بالله وی او کم روایت کی امام ابو داود تیالیسی پا مسند کی ذکر کرده در فاغی که دا دی فناد المنادی بالصلاة فقال مثل ما قال مؤذن الفاظ غنت جواب بور کرده باب الدعاء عند النداء باب د په بیان د دعا کې کله چې انسان اذان واوري اذان ختم شو راغی نو څه کومه دعا ده او به قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء چاچوي په کوم وخت کې دې आवाज واوري د چې د اذان اواز واوري او د اذان ختم شو د هغې په آخر کې وي اللهم رب هذه الدعوه التامه اے الله چې ترغه دې خاص بدني دې پوره بدني او صلاه القائمه او د مذذرین کی آت محمد علی الوسيله والفضيله ورکه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام له وسيله او فضيله مقام تو وسيله مقام بارک حدیث د صحیح مسلم کې راغلی انها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو نبي السلام ويدا وسيله په جنت کې یو مرتبه ده کله نه مناسب مگر یو بنده ته الله بندګانو نه او نبي السلام ويزه امید تاسو چې دغه بنده وزیم دا مقام به الله مال راسي او د الفضيله معنا ده المرتبه الزائده على سائر الخلق وكل مخلوقات باندې او سوای مرتبه وروال ورکه وبعثه مقام محمود الذي وعدته او ورثه اغه زيله چې داغه استاینه شوی دا اغه زې چې تاور سره وعده کړی دا حلت له شفاعتي يوم القيامه نو حلال شو یا واجب شو د شفاعت زما فرض قیامت باندې زما د شفاعت مستحق ګرځي د اذان پسې چا دا کلماتو مقام محمود نو مراد څه شي دی یو خو الله چې مراد د محمد د مقام محمود د شفاعت عظما ده چې کوم له شفاعت کبرا ویل شي. ورسته په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره الاسراء کې براشي ان شاء الله عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی چې فرض د قیامت باندې به ټول خلق دلې دلې كل امه تتبع نبيها هر یو ډله به خپل پیغمبر پس روان وي او دای به یا فلان اشفاع اے فلانی خپل پیغمبر لبوي ته موږ د پاره شفاعت وکړي الله حساب کتاب کوي هر پیغمبر وایي چې نفسي نفسي تر دې چې خبره به نبی رسول الله نه راورسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله اړوند شفاعت وکړي چې خلکو سره حساب شروع کړي صحابي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود دا غرض د چې الله بخول پیغمبر مقام محمود لو رسید دا مقام محمود د جټول بیا د شفاعت نه رسو شي کوم چې شفاعت عظما او شفاعت کبرا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بڑوان دي شي دا سوال چې وبعثه مقام محمودا للذي وعدته او یاد دې مراد اغه لواء الحمد ده د حمد اغه جنرا چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ورکړي شي روایت د ترمذی کراغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چه فرض د قیامت زما پلاس کې به د حمد اغه جندوی آدم علیه الصلاه والسلام او داغه نا تر اخره پورې چې څومره پیغمبران او انبیا دي د ټول په زما د جندې لاندې او د الله پیغمبر وی ولا فخر دا د فخر او د تکبر په تور باندې نو عام د تحدث بنعمت الله په تور باندې وام چې زما د حمد د جندې لاندې به ټول انبیا را پورته کیږي داغه د سوري لاندې بناستي نو داغه مقام محمود دی نال مقام محمود اغه غورا تفسیرونه دي بعض اهل علم ذکر کړی دي لکه حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی امام قرطبی ذکر کړی چې بعض وی مقام محمود نه مراد ده دی اجلاسه علی العرش او اجلاسه علی الکرسی الله به ځان تر عرش کې نه یا په کرسی باندې دغه مرجوح تفسیرات دي په مقام محمود کې راجح تفسیرونه کوم چې مرفوع روایت کراغلی دغه دی لواء الحمد او شفاعت عظما حلت له شفاعتی یوم القیامه نو دې زما د شفاعت مستحق او فرض د قیامت حلال شو یا واجب شو شفاعت زما د فرض د قیامت باب الاستهام فی الاغانی باب د بیان د دې کې چې اذان د پاره خسره اصول قران دازي کول رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خلق له پته ولې چې د اذان څومره اجر او ثواب دي دومره ډیر خلق براجمه شي چې بیا د قران دازي نه بغیر د دې غجن ختمي کینا ويذكر ان قوما اختلفوا فی الاذان فاقرع بينهم سعد اذا خبر ذكر شيء يريد قوم اختلاف راغلو فاذان كي صوت اذان هي مساعد رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ددي په منځ کې قرندازي کړو خسنه ورلا چولیو دا سعيد بن منصور رحمه الله عليه او امام بهقي ذکر کړی خو اسناد کې انقطاع حافظ رحمه الله عليه فتح الباري کې وي ويتشاح الناس في الاذان بالقادسيه فاختصموا الى سعد بن ابي وقاص فاقرع بينهم فهل کو جنگ راغلو د اذان بارک په قادسیه مقام کې ځلا په عراق کې اوځو چې څوک به اذان کوي فیصله سعد رضی الله عنه لروډو نه اور له قران نازیه چولې وا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول خلق لفتو لگی کله بان سم راجر او ثواب دې رومي صف سم راجر او ثواب دې ثم لا يجدون الا ان يستهموا عليه لاستهموا بیا به بل څه طریقه نه موندا مگر دا چې خسنه به اصول پرې واد قرندازي به کولا نو پرې قرندازي باندې به یې خپل جنگ ختمولو دبر ډېر بچو کېده ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه او خدای له فتوا چې مزله د وخت رات نو کوم اجر او ثواب نه نو دای به خامخا دی له وخت راغلې وي ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبون او کدي خلق له فتوي چې ما سوتن نو څومره اجر او ثواب دي څومره خیر او برکت دي دارنګ د سبا د نو راغلي به وي راتلل بکړي وي دای د دواړو مونږونو له اگر که په خړپوس براغلې خدامو بینه پرې خو دي باب الكلام في الاذهان باب د بیان د دې کې که په اذان کې د بانګ په دوران کې خبرې اثرې کول جمهور اهل علم چې پاره کې ایمه اربع دي هغه بغیر د حاجت او ضرورت نه د اذان په منځ کې خبرې اثرې کول مکروه دي او خاص علماء احناف بیا وی فشرت کلامي يسير وی لګون دي خبرې کړې اعاده نشته او کنا خبر یې لري او کی دا بانګي باطل شو د سر نه وی اعاده لازم ده او بنا بر ضرورت کلی خبرې نکول شي مثلا یو سړی اذان کوي د سپیکر ور خراب شو بجلی فراړه نن سبا خو بجلی دی راځي کنه دا یو پی اس نه لګیدل نه څومره ویل شي چې لکه دا یو پی اس نه کا لاندې یو کس ویغله وای سو خوېږي اواز پر د سپیکر ته شو وي کمې کا یا بل څه ضرورت خبرې چې په لګ انداز کې پرې کې سم مانعت نشته وتکلم سليمان بن سرد رضی الله عنه فی اذانه سليمان بن سرد رضی الله عنه دوران په دوران کې خبرې کړې بدر اثر ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کم کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ دے الفضل ابن دوکین او په کتاب الصلاۃ کې په صحیح سند باندې ذکر کړه مصنف رحمۃ اللہ علیہ په تاریخ کبیر کې بیان نقل کړه وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن ويقيم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوی کوئی باک او حرج نشتا دا چې سړی خان ني او دې اذان کوي یا اقامت کوي مطلب تر اذان او اقامت په وخت کې بلا اختیار او خان الله د خندا وخت خونه نه وکړه نه کله انسان له سلاسي خبره بخیل راشي او دې او خان دي په دغه وخت کې نو په دې سره اذان او اقامت نه خرابيږي حضرت بصری رحمت الله علیه دې اثر بارک حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کوي او لم اره موصولا ما موصولا نه نه کتلې چې شاده بالاسناد ذکر کړل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خطبنا ابن عباس خطبه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم رزغ فغرس كي شداد خطو رزوا او د باران رضوا د سخت سهل رضوا يوم الرزق ولکیدی شي يوم الغيم البارد کله وریز رضوا او سخت دی دارنګ ولکیدی شي يوم الطين والوحل الشديد کله کما رضمان دی خټی وی او سختی چی کړي فلما بلغ المؤذن هر کله چې مؤذن بانګ وی او دې زل رسیدل او حي علی الصلاه فامره ان ينادي الصلاه في الرحال ابن عباس ته بواز ورکړ ورلوی چې دې په دې وای الصلاه في الرحال خلق منذنا بخبر زين وكورنا كي وكي فنظر القوم بعضهم الى بعض فليقوم يوم اللي كتلي ده تعجب فتور باني شو ابن عباس الله سوي فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويليو وإذا عمل أغشا كده وشغا غورا وددنا لكن مؤذن شده ددنا غورا كس موجود ده الله في غبر ورلو شده شو كخبر مؤذن لي ويليو وإنها عزمة ده عزيمته فری باندې تاسو عمل وکي چې سعوذر دې سخ باران دې چې کړی دې ساړه غز د وریز د وته نشي دې ماتلا نو اذان هغه د اذان د فضیلت نزان محروم کوي ما اذان وکي خو په اذان کې راو وایي چې الصلات فی الرحال هل کو منځ نو کوي خپل کور نو کوي او مؤذن لپاره کې اختیار دې کدا کلمات الصلات فی الرحال حي علی الصلاه حي علی الفلاح دې باندې وایي او کنه د اذان په اخر کې وایي ورا په دې روایت کې دا راغل چې کله مؤذن دې له ورسې له حي علی الصلاه ورلوچ الصلاه فی الرحال وایا دا احتمال پکې شته چې دا کلمات پرې له حي علی الصلاه او د حي علی تین په دې باندې الصلاه فی الرحال وایا دا روایت برس مصنف رحمت الله علیه ذکر کی او دا سم ورل جایز دي چې اذان ختم شي نو په اخر کې بیا دې الصلاه فی الرحال وایي برس مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سخت د سیلې او د طوفان شپه وا او سخت سالو نو اذان وکړو د اذان په اخر کې بیا ویلو الا صلوا فی الرحال درست باب به تیری باب الرخصه فی المطر والعله ان یصلی فی رحله باقی کدای چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اذن بالصلاه فی ليله ذات برد وريح عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سخت د ساړه او د طوفان او د سیلې شپه وا نو اذان چې وکړو بیا د اذان نرسو یا صلوا فی الرحال ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا فی الرحال نو دا کلمات د اذان په اخر کې ویل شي د حي علی الصلاح حي علی الفلاح په ځای ویل شي په دې دوه خبرو باندې احادیث راغلي دي. باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره. اړون سره هم اذان کول شي او چې کله داسې څوک موجود شي دلته هم خبر ورکړي چې وقت داخل شو. حدیث به ذکر کړي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دا اذان کول په سر ګوروندو دله به ویل چې اصبحت صار وقت داخل شو نو د اذان کو درون سری اذان جایز ده. امام نووي رحمت الله عليه امام ابو حنیفه رحمت الله عليه له منصور کړي چې غوي درون اذان صحیح نه ده. علامه عيني رحمت الله عليه فعمدة القاري کې په باندې رات کوي او وی هاذا غلط لم يقل به ابو حنیفه وانما ذكر اصحابنا انه يكره. امام نووي چې امام ابو حنیفه رحمت الله عليه له کوم خبره د عدم صحت منصور کړي ده صحیح نه ده. زمون اصحاب علماء احناف يا دي علامه عيني وي اغير لمكروه ويلي دي او داي ويلي شي غيره احد ندنا الى وكبل شوفين لا خبر هذا بل سره موجود دي شغل الاوقات وبتلغي شي وقت داخل دي توصف اوقات تجدل سان دي اسباب بير روتي فق وقت كي اسباب نو نجكم بينا سره دي اغل دي معلومات گران دي شنا بينا يستر غرو مين گران وي نور امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ورل داني دي ويلي شي صحيح نه سنگ باغه خبر الى غیر صحیح وی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستقل موذن چې اصولو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه فسترګو باندې یو صحابي و وهغه قال حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم. بلال رضی الله عنه د شپې اذان کوي د پښمنی په وخت کې نو تاسو خوراک او اسکات کوئی تردی چې ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان وکي. قال له وی وکانا رجلا اعما دارون چلیو لا ينادي اذان وینکولو حتى يقال له تردی چې ورلبوه لفل اصبحت سبالکو صبح صادق روختو نو بیابد اذان شورو کو. فده مؤذن ده پارا چه سوک خبر ورکون که موجودی تیم ورلخیب ده ده اذان سیره. باب الاذان بعد الفجر. ها نورم سره خو اذان کول شي د ماشوم اذان څنګه دی پری باندې اهل علم اتفاق دی چې د ماشوم اذان چې کله ماشوم غیر ممیز وي نو د اذان صحیح دی د اذان نه دی جایز د اذان به بیا کیږي او کنه ماشوم ممیز دی په خاو بد باندې پويږي او الفاظ د اذان ورزي په خطرې قبان دی ادا کوي نو بیا د اذان د جمهور اهل علم په نيزان دی صحیح دی. ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فعل اوسط کے ذکر کری دارنگ ابن قدامہ فعل مغنی کے جنانت رضی اللہ عنہ وسے عبداللہ ابن ابی بکر ابن انس دیوئی کان عمومتی یأمروننی ان اؤذن لهم وانا غلام لم احتلم وانس ابن مالک شاہد فلم ينکر ذلک. وی مالا بترنوی کہ اذانو کا ذلانا بالغ الک وما با اذان کولو انس رضی اللہ عنہ بحاضرو او هغه دا خبره بده نه غواله په ما به انکار نه کول. انس رضی الله عنه په موجودګۍ کې دا غنو وسی نابالغ اذان کړي نو سبي چې ممیز وي ته اذان کلمات ورته جمهور په نيز باندې اذان صحیح ده. او مالکی وایي چې را اذان جایز او صحیح نه ده ځکه وایي دا اذان چې ده سری مشروعیت راغله لپاره د اعلام او د خبرداري ورکولو. نو اعلام خو د ماشوم په قول باندې نه حاصلېږي د ماشوم په خبره باندې اعلام نه حاصلېږي نو د دې وجه نه وایي د ماشوم خبر دارنګ دا غره روایت قبول نه دي نو اذان هم قبول نه دي. صحیح خبره ده ده چې جمهور اهل علم راي او مذهب دا دي چې صبي ممیز وي نو د اذان صحیح ده انس رضی الله عنه په موجود ځای کې شوی دی. باب الاذان بعد الفجر. دا باب د په بیان دی کې چې د سار نرستو اذان کول مطلب دا چې صبح صادق روختو وقت د سبا داخل شو نو اذان وکي. هر یو اذان په خپل وقت کې پکار دی رسو براشي صرف د سار په اذان کې د اهل علم اختلاف ده چې قبل الوقت چا وکړو اذان صحیح ده کنه. جمهور اهل علم وایي چې اذان صحیح ده اپر رسو باب کې راځي. په دې باب کې صرف دا خبره ده چې د وقت داخلي دونه پس د سار اذان کول وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح حفصة رضي الله عنها ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم جو كان اذا اعتكف المؤذن للصبح قال شب مؤذن نسار اذان دفارو دريدو اعتكف دلتك فدي معنى سرج انت صب قائما للاذان کله به هغه ودرېدو د اذان دپاره د اعتکاف خپله معروفه معنا نه د مراد بلکې مراد په دې ده چې قیام لیل اذان دی د سهار اذان دپاره به موزن درېدو و بدا الصبح او سبا به شو بدا الصبح معنا دا ده ظهر الصبح سهار به ظاهر شو صلا رکعتین خفیفتین نبی صلی الله علیه وسلم به دوه رکعت مختصر کول مراد یې د سهار غسل د سنت الفجر قبل ان تقام الصلاه مخکې د دینه چې جمع دی ودرېږي مناسبت دې حدیث ترجمه الباب سره ده مؤذن بدوم رټه مدریدو چې صبح صادق برو خطو کان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح وبدريدو مؤذن د اذان د پاره تر دې چې سار به سرګنتو اذان به کو به نبی اسلام سنت کل جمعنا وقت وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح نبي عليه الصلاة والسلام بد ركعات مختصر قول الأذان والإقامة بمنز كي لسار دمزن مخي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل بلال رضي الله عنه دشفي أذان كي فکلوا واشربوا فراق اسقاق کوي حتا ينادي ابن ام مكتوم ترديش ابن ام مكتوم رضي الله عنه اذان کي بیا تاسو فراق ساق بندوي زکه دغه سار د پاره اذان کولو आवाज بور لو شو اصبحت اصبحت صبح صادق شو باب الاذان قبل الفجر باب د بیان دی کی د سار د وخت نمخ کي اذان کول اذان قبل الفجر د جمهور په دې باندې جائز ده د ائمه ثلاثه او مذهب د مالکیو نارنگی دا حرابی لو دا شوافع و اوپا مذہب حنفی دا امام بیوسف رحمت اللہ علیہ ریباب کیو مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کی بلال رضی اللہ عنہ با قبل الفجر اذان کولو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ویچی اذان قبل الوقت اگر کدھا سار اذان مینے دا جائز ذکرہ اذان اعلام و خبردارے دے پا دخول الوقت باننے نوچی وقت لا داخل نے سنگ خبردارے خلق الورکے اول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وہی سنن ابی داؤد کی حدیث راغلے کہ اوزل بلال رضی اللہ عنہ د سبا راحتون مخ کی د طلوع الفجر مخ کی اذان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلو لاړ شو واپس او آیا الا ان العبد قد نام الا ان العبد قد نام خبردار بندو د شو او بندو د شو زه ودوم نه مانه هیر شیو د وقت مخ کی ما اذان کو دا روایت ذکر کړي خو صحیح خبر ادا چی دا روایت دې طرفه کې حماد ابن سلمہ رحمه الله چې راوی دی هغه خطا شوی امام احمد ابن حنبل امام بخاری استاد علی ابن المديني امام زهري امام بخاری دارقطني وغيرها حتی چې امام ابو داود په لم روایت ذکر کړي اشارتن ذکر کړي چې حماد ابن سلمہ په دې کې خطا شوی چې دا حدیث مرفوعا ذکر کړي چې بلال رضی الله عنه له حکم کو خلال شو یا الا ان العبد قد نام لا ان العبد قد نام خبر هل جمهور اهل علم چې دې احادیث الباب نے استدلال کی فاذان قبل الفجر باندھنی خدا محل نظر دی بلال رضی اللہ عنہ بلش پی اذان کول خو پرغه اذان خو اکتفا نو وا د سار د پاره بیا اذان کول ابن ام مسوم رضی اللہ عنہ لك مخک ذکرون فل فدیک بمرازی چې کله به سبا شنو د اذان کو څنګه استدلال کی فاذان قبل الفجر باندھنی دی پاره خو مستقل اذان کیلو خو بهر حال دا مذهب د جمهور نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم قام حامل دينك وتنستاسلا اذان بلال من سحوره اذان بلال رضي الله عنه ده پشمنينا بلال رضي الله عنه اذان كم واردو لو پشمنه کوي دين منكي گيما فانه يؤذن او ينادي بليل ذکر اذان کوي بانگ وای په بليل د شپې ليرجع قائما ليرجع قائمكم يا ليرجع قائمكم دې لپاره چې دې واپس کې او درېدون کې ستاسو یا دې لپاره چې واپس کې او درېدون کې ستاسو مطلب دا چې تهجد گزار را واپس کی هغه تهجد بس کی چې وخت دا لږ پاتې دی بس پښمنیم کول پکار دی تم خلک چې په تهجد کې مشغول دي قیام الليل کوي نو چې بلال رضی الله عنه اذان واوري نو ليرجع قائمكم چې ستاسو او درېدون کې واپس شي چې لږ بس دا د اذان وکړو او صار له وخت کم نه پښمنه کول پکار دي تهجد بس کی ولينبه نائمكم مودير پاره شرا بيدار کی تاسو غوډ کم خلک شوده دي چې په اذان سره را بيدار کی چې لکه پښمنه نه وليس ان يقول الفجر وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطا الى اسفل حتى يقول هكذا دې جملې مطلب دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا په غوتو سره اشاره وکا او دا غوتی بر طرف لوچته کی او بیا اعلان دی طرف لراخته کی اسمان طرف اشاره کول نو دا غوتی نبی علیہ السلام بر اوچته کی بیا دا سراخته کی حتا یقول هکذا مطلب دا او ترجی چی سپینواله دا سی خور شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا او چې د اسمان په کیناره باندې دا بیاض او سپینواله تدیر مستفیل سپینواله نه مراد چې اوګدو باندې راشي بلکې په حقیقت کې سبا هغه دی چې په پلنوالی باندې کوم سپینواله راغلی یو په اوګدوالی باندې راځي مستطیل شکل باندې د مغرب طرف لنو دا سپینواله مراد نه دی بلکې هغه سپینواله مراد دی چې عرضن راشي چې خي اوګس طرف له عرضن سپینواله خور شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو ولیس ان یقول الفجر او الصبح او نبی رسول الله ویلو چې نه دی سبا ندی فجر یا سبا دا شرط دی دراوینه چې سبا له فجر استعمال کړي که د فجر او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په غوتو باندې اشاره کړې و بای بر پورته کړې وی وخته کړې وی حتا یقول هکذا بیا د الله پیغمبر تر دې چې داسې شي وقال زهیر بسبابته احداهما فوق الاخرى او زهیر تراوی دې حدیث د زهیر ابن حرب زهير ابن معاويه زهير ابن معاويه الجعفي تراوي دي حديث له هغه اشاره کړو بسبابته هي فخلو دو سبابو غتو باندې دا کوم چې مسواکي غوتي ني هل عربو سبابم مزته یو بل چې وکندل کول نو فريق غتو باندې به اشاره وو سم خلکو له جنگ په دوران کې دا غوت خوځي نو هغه په دې دو سبابو غتو باندې اشاره کړو احداهما فوق الاخرى دا یو غته په بل باندې اخوا ثم مدهما عن يمينه وشماله بیا دا دواړه وګ دې کړي خو یو غس طرف لا راوی خلکو له لاس اشاره وکړي نبی رسول الله ګور سبا دا سره چې په ننوالي باندې د سپینواله راشي او په وګدوالي باندې نه ده مطلب دا شو وقال زهير بسبابته ویلو زهير ابن معاويه په خپل سبابته باندې احداهما فوق الاخرى دا یو غته په دې بل باندې ایسو وسم مدهما بیا دا دواړه وګ دې کړي عن يمينه وشماله خو غس طرف لا وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا موسى ما قال عبيد الله قال هل في هذه الحديث مطلب ماني يا غسنوال لا مراد كم مستطيل راشي بل كي غسنوال لكم شعرزن راشي وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا موسى ما قال عبيد الله قال حدثنا علي قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل بلال رضي الله عنه دشبي أذان كيف كلوا واشربوا نتاسق فراك وسكات كوي حتى يؤذن ابن أم مكتوم ترديش عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أذانك بلال رضي الله عنه بدأ وقت نمخي أذان كولو ورفسي دام جير بن مكتوم رضي الله عنه بيسوكل د سار د فار اذان هو او د بلال رضی الله عنه د اذان د تهجد د فار او کنا د څه د فار او عام اهل علم مې نه د تهجد د فار نه بلکې د اذان د څه د فار او د بلال رضی الله عنه مخکې حدیث کې علت ذکر شو وا ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم چې او د خلق تر پورته کی او کوم چې تهجد گزاري چې غي واپس شي چې ټیم کم پاتې وي او پښمنی لغان فارغ کی نو دا به صرف په رمضان کې کول چې روزدار را پاسې یادید فارو رسول پښمنه کوي چې اغه لپاره ته ولګي اوس په مذهب حنفی کې دوه قولونه دي چې آیا اذان د پښمنۍ لپاره کول شي کله چې خلکو لپاره ته ولګي یو قول دا دی چې کول شي بل قول د ممانعت دی په دې کې اشتباه خلکو راځي خلکو لپاره پته نه لګي چې دا د ساره غاذان نه کړي پښمنۍ اغه اذان نه باقی د بلال رضی الله عنه اذان د تهجد لپاره نو ځکه امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې اثر ذکر کړی چې علقمه رحمت الله علیه دی مؤذن اذان واوري د شپې اذان کولو هغه خالف سنت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام د مرګرو د سنت مخالفت او مطلب دا چې د عمل بیا پرې خدل شوی او پرې خدل شوی نه هغه بوله ول خلاف سنت وی دا دلالت دی چې د نبی اسلام په زمانه کې خو بیا پرې باندې عمل برقرار نه و صرف پر رمضان کې و او ځکه رمضان کې سو کینو اجازه ته اهل علم کما ممانعت کول خلک د صرف د دې د وجنه چې اشتباه بیا په خلکو باندې راځي د جمهور مذهب دا دی چې د سار اذان قبل الوقت جائز دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مطلقا وی چې اذان قبل الوقت جائز نه دی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين